جانیم جانم را فرو بارم بکنم را و سوزان آشیانم را فرو بارم بکنم را سوزان آشیانم را گردن بسته این چورش توا بر پای سنجیره با گردن بسته این چورش توا بر پای سنجیره مروت کن اجازه ده بگشایم دهانم را مروت کن اجازت ده که بگشایم دهانم را ایا سیاد رحم کن مرنجانیم جانم را پرو بارم بکنم با و سوزار آشیانم را قفص دور است گلستان سوختم مرده در این کنج قفص دور است گلستان سوختم مرده خبر کن ای صبا از ما بذارم با خبر کن از سبا از ما بذارم با خانم را ایا سیاد رحم کن مرنجانیم و جانم را پرو بالم بکنم ما و سوزان آشیانم را تنهایی دلم خون شد ندارم محرم رازی ز تنهایی دلم خون شد ندارم محرم رازی که بینویسن برای دوست. دارم داستانم را که بینویسن برای دوست. تو دارم داستانم را ایا سیاد رحم کن مرنجانیم جانم را پر و غالم بکنم ما و سوزان آشیانم را.